यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 मार्च 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रामधाम सिंथल में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता में शरणागति की बात मुख्य बताई भगवान ने, जो कहा कि सर्व गुह्यतमं भूय श्रृणवे परमं वचनं। संपूर्ण में अत्यंत गोपनीय बात है और परम वचन है, श्रेष्ठ वचन तो मेरा सुन। तो सर्व गुह्यतमं पद एक बार ही आया है, गुह्य है, गुह्यतर है, गुह्यतम है, ये शब्द तो आए रहस्यमय है, पर सर्व गुह्यतम, सर्व गुह्यतम पद एक बार आया है। सबसे अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूं, तो कई लोग कहते हैं कि ये गुह्यतम है, भगवान जल्दी जल्दी शरणागति नहीं देते क्योंकि भगवान को परतंत्र होना पड़ता है, तो ये बात ठीक नहीं है। भगवान की क्या परतंत्रता, क्या स्वतंत्रता, परतंत्रता से डरते हो भगवान नहीं होते हो, वो तो सबका पालन पोषण करते हैं, वो तो काम ही है। तो सबसे गोपनीय क्यों है कि अपनी बात कहते हैं मेरे शरण आ जा, ये शर्म की बात है, शर्म आती है इसमें, दूसरों के और कहते रहे पर मेरी शरण आ जा ये हरेक को नहीं कहते रहे। वो कोई विशेष ही पात्र होता है तो उसको कही जा सकती है ये बात, नहीं तो हरेक को ये बात नहीं कही जा सकती। बात खास है ये, अपने माते तोड़ने की बात, ये कहना डाकू है, चोर है, दुष्ट है, उनका काम होता है कि अपने वश में कर लेना है इसको, भगवान तुम मेरे वश में हो जाए, ये शर्म आती है, इस बात से भगवान नहीं कहते। परंतु साधनों में, सब साधनों में श्रेष्ठ साधन शरणागति का है, ये गाय घाट है, जैसे सरोवर होता है उसमें सीढ़ियां होती है, परंतु गाय घाट में सीढ़ी नहीं होती, उसी तरह होता है, सही कीड़ी पिए हो गई जाकर के सीढ़ी का घाट उछड़ा चढ़ने कुछ नहीं। तो शरणागति का गाय घाट माना जाता है, मानस सरोवर में कोई पानी पीना चाहे तो गाय घाट सबसे बढ़िया है, सुगम है, सरल है। तो शरणागति की बात बहुत सुगम है और सबसे श्रेष्ठ है, सुख मार श्रेष्ठ है। सुख क्यों है कि शरणागत को कुछ भी करना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, शरण हो गए अब करना कुछ नहीं अपने, और सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, परंतु वो सब कुछ करना उसमें कठिन करना ही है। जैसे आपके घरों की कन्या है, आप जब कन्यादान कर देते हो और ब्रजेश वर ने स्वीकार कर लिया, अब इसमें क्या परिश्रम पड़ा, कोई उस कन्या को कोई परिश्रम करना पड़ता है, और इतनी विलक्षणता उसमें हो गई कि अपने पिता का गोत भी बदल गया, जाति बदल गई, गोत बदल गया, पति का गोत गोत हो गया उसका। कितना परिवर्तन हो गया, ऐसा करना पड़ा नहीं, कुछ नहीं। अब पति की मैं हूं इसके लिए वो उद्योग करना पड़ेगा, कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। वो होते ही बस गोत तक बदल गया, अलग अपना कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ पत्नी हो गई, जिसके शरण हो गई, जो जाको शरण लियो ताका ताकी लाज, उलटे चल उलटे जल मछली चले भय हो जात गजराज। छोटी मछली होती है, उस मछली का स्वतः है शरणागति होती है, स्वाभाविक जल के आश्रित होती है वो, तो जल का आश्रय ले लिया, अब जल की तरफ से खुली हो गई, बड़ा जोर से प्रवाह आ रहा है, उस प्रवाह के सामने चली जाएगी, प्रवाह के सामने नहीं, ऊपर से धारा पड़ेगी जल की ऐसी बड़ी, उस धारा के सामने जल ऊपर चढ़ जाती है। हम जैसे जाकर स्नान करो तो चोट लगेगी, इतना पानी जोर से पड़ रहा है, चोट लगेगी, इतना जोर से पड़ा जा, उस जल में धारा चल जाएगी, तो जल के लिए वो खुला है उसे बस, तो उल्टे जल मछली चले और बेहो जात गजराज। मतवाला आती हो और पानी पीने गया, जितना अगर बाढ़ आई उथल पुथल हो जाएगा, बल नहीं चलता, वहां शरणागति चलती, तो क्यों बोल रही शरणागति, जंगल की है पानी की तो है नहीं, तो पानी में डर जाता है। ऐसे हम भगवान की शरण हो जाए तो ये संसार भगवत स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। जैसे कल्प वृक्ष होता है तो अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो चाहे उसको मिलता है, ऐसे ये संसार है, भगवत स्वरूप है, कल्प वृक्ष है, इसलिए नीच जाकर चाहो जैसे फल मिलता है, जैसा करा है वैसा कर्म भोगता है। तो भगवान कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के कोई कल्पना करे तो उसको क्या जो रहता है, जो कलुष ही मिल जाता है। तो भगवान के शरण होने वाला ठीक शरण होता है तो संपूर्ण संसार का दास हो जाता है वो। जैसे अब समझो हिंदुस्तान का कोई मालिक है, तो वो मालिक है, हम भी मालिक समझते हैं, वो भी अभिमान कर लेगा मालिक हूं, परंतु हिंदुस्तान मात्र का नौकर है वो, बुरा नहीं समझे कोई, सच्ची बात है। सेठ का मुनीम है तो सेठ के बेटा पोता परपोता सबका नौकर है वो, और पावर कितना है, पहुष चाहे चाहे बिक्री करे सेठ की, सेठ जायदाद की अधिकार इतना है, परंतु सबका नौकर होता है। भगवान के शरणागत होने वाला संसार मात्र को इष्ट मानता है और संसार मात्र की व्यवस्था करता है, परंतु अभिमान उसमें होता ही नहीं, अपना काम करता ही नहीं। जैसे मालिक के लिए राजा के लिए लड़ाई करते हैं, प्राण दे देते हैं, पर जय जय पराजय राजा की होती है, अपनी खुश रहे, अपने को जय है ना पराजय, अपना तो काम है, कर्तव्य है, राजा का काम करना कर्तव्य हमारा है, जय पराजय हमारा नहीं, तत्परता से काम प्राण दे देता है, अपनी कोई जय नहीं। इसलिए शरणागत होता है, उसकी जय पराजय जो कुछ है वो भगवान का। द्रौपदी ने कहा जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरू का बिगड़ेगा, मेरे क्यों बिगड़ेगा, जाएगी लाज तिहारी, पास के मम पति पांच, पांच के तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी, पांच पांचों के आप पति हो तो पता आपकी जाएगी, हमारे क्या जाएगा, लौकिक में कहावत है कि बहु उगाड़ी फिरे कि सूसरे की फूटी, सूसरे को लग जा जाए तो मैं तो बालक है टाबर है, मेरे क्या दोष है, हमारे बच्ची है इस घर की, लग जा तो शर्म तो मालिक को है, बालकों में क्या ऐसे शरणागत होता है वो अपना सर्वस्व भगवान को दे देता है, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निःशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है, उसमें चारों बातें आ जाती है, निर्भय भय किस बात का, अब भय है तो भगवान बोलो भय अपने अपने क्या भय है, अपने तो उसी हो गए, अगर हम मारे जाए अगर हम तारे जाए हमको ऊंचे हो जाए नीचे हो जाए हमारे कुछ है ही नहीं। जैसे स्त्री पति की हो गई तो पति के होने के लिए उसे कुछ करना पड़ता ही नहीं, फिर क्या करती है कि पति के घर का काम करती है, पति का काम लौकिक हो से अलौकिक हो सब पति का काम करती है, सास है ससुर है देवर है जेठ है ननद है ये कुटुंबी है, ये सब के सब कुटुंबी पूजनीय है आदरणीय है और सेवनीय है, परंतु किस नाते, पति के नाते, सास भी पति के नाते है, ससुर भी पति के नाते है, दादी ससुर वो भी पति के नाते है, दादा ससुर हो सासुर जो कुटुंब के जितने लोग हैं छोटे बड़े वे सब पति के नाते अपने हैं, और पति का संबंध नहीं हो तो किसी से कोई संबंध नहीं। मारवाड़ी कहावत है धी मुए और जमाई चोर, लड़की मरी और जमाई चोर, जमाई कुछ नहीं कि उसके नाते उसे संबंध है सभी, तो संबंध उसका केवल पति के कारण से है, ऐसे उसका संबंध संसार का जो संबंध है केवल भगवान के नाते है, कुत्ते को रोटी भी डालती है तो भगवान के नाते है, ब्राह्मण की सेवा करती है पूजा करती है भोजन कराती है तो पति के नाते, अपना कोई संबंध नहीं, कोई संत महात्मा है किसी से स्वतंत्र संबंध है ही नहीं, किसी से केवल पति से संबंध है, पति के संबंध से सबका संबंध है, जो वास्तव में भगवान का भक्त होता है वो दुनिया मात्र का भक्त होता है, दुनिया मात्र की सेवा करना उसका कर्तव्य होता है, किसी से अग्रणय का उसे काम नहीं होता, होता तो भगत नहीं हुआ, तो भगवान को अपने आप को सौंप दिया, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सब कुछ करना जो काम करना है पति का ही करना है, वो भोजन कराती है तो उसका पुण्य नहीं है मेरे को पुण्य होगा, वो पति को होता है, और वो पति को होता है उसका पुण्य की भागनी वो भी होती है, क्योंकि उसे धर्म पत्नी कहते हैं, धर्म पत्नी नाम है पाप पत्नी नहीं, तो दान पुण्य करे पति उसका भागीदार वो करे जिसमें वो भागीदार, और वो संध्या वंदन करे उसमें भी आधी भागीदार सत्य हो जाती है, उनको अधिक जन्म लेने की जरूरत नहीं, अधिक संध्या करने की जरूरत नहीं, अलग कुछ काम करने की जरूरत नहीं, पति जो करती है दान पुण्य उसके बिना किए वो भागीदार हो जाती है। डॉक्टर की स्त्री अक्षर नहीं जानती, अंग्रेजी अक्षर भी नहीं आता पर डॉक्टर नहीं कहलाती है, और पंडित की स्त्री पंडिता नहीं कहलाती है, या आता नहीं कुछ भी, या पंडितानी जी है, उसका अधिकार वही हो जाता है जो पति का है, वो तो कभी नहीं रहती है, लोग भी ऐसा मानते हैं वो भी मानती है, तो ऐसे भगवान का हो जाने पर वो भक्त हो जाता है, और भगवान क्या करते हैं, जैसे वो भगत भगवान के शरण होता है तो उसके अधीन हो जाते हैं, भगवान शरणागत के अधीन हो जाते हैं, बड़ी विचित्र विचित्र बात है। भरत जी महाराज गए चित्रकूट, वहां पर बात चली तो भरत का इतना असर पड़ा भगवान पर, भगवान के हृदय में दशरथ जी की बात टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, ऐसे कहा हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको वनवास देने वाला है कौन, मैं आपको राजगद्दी पर बैठाऊंगा। अध्यात्म रामायण में तो बहुत जोर से है, अध्यात्म रामायण वाल्मीकि रामायण तुलसी रामायण थोड़ा है, बड़े जोर से बोले कि ये जो मैं शस्त्र से धारण करता हूँ ये गहना नहीं है, ये किस दिन काम आवेगा, कोई आ जाए आपके विरुद्ध सबसे लड़ सकता हूँ और आपको राजगद्दी बैठाऊंगा, भरत आ जाए देख लूंगा, और भरत का मामा युधाजित आ जाए तो उसे भी खबर ले लूंगा मैं, ये शस्त्र वस्त्र श्रृंगार नहीं है महाराज, आपको बैठाऊंगा, कौन आपको बनने का सुना दस जो कैद कर दूंगा आपको बैठाऊंगा। तो उसे बिगड़े जोर से भगवान कहते हैं लक्ष्मण राज्य कोई सच्चा हो सदा रहने वाला हो उसके लिए तुम उसके लिए है क्या है? इसके लिए ऐसा मैं नहीं राज चाहता। और वाल्मीकि राम ने पते मन पावगे मैं आग में कूद सकता हूँ, पते सारण गए समुद्र में कूद सकता हूँ, सीता का त्याग कर सकता हूँ, प्राणों का त्याग कर सकता हूँ, पर त्याग के वचनों को त्याग नहीं सकता, उनके वचन का त्यागने मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। इतने हो जाते भगवान, इतनी बात होने पर भी चित्रकूट में भरत के सामने कह देते हैं अब भरत तू जो कैसे करूंगा। बात है लोग राजी हो गए अब दुकान बन जाएगा, अब भगवान दर्शन पर हार जाएंगे, तू क्या कैसे करूंगा। तो शरणागत होने पर जैसे वो अपने आप को भगवान को सौंप देता है तो वो सौंप देने पर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जैसे मेरे शरण होते हैं तो मैं वैसा ही उसका भजन करता हूँ, तो वो मेरा हो गया तो मैं उसका हो गया। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के यहाँ गए तो दुर्वासा स्वभाव था तेज, तो द्वादशी का दिन है, कहते मैं हम स्नान करके और संध्या करके आते हैं, भोजन तैयार करूं कि मेरा तैयार है भोजन सब ठीक है। दुर्वासा ने जानकर वहां देरी लगा दी, एकादशी का जो द्वादशी में पारण होना चाहिए तो द्वादशी से आगे द्वादशी थोड़ी वो द्वादशी बीत जाएगी फिर पारण नहीं होता, जो वो एकादशी निष्फल हो जाती है तो उसमें आए नहीं दुर्वासा। तो ब्राह्मण से पूछा महाराज मैं क्या करूं, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है उससे पहले तो मैं भोजन कर नहीं सकता और भोजन कर दू यह धर्म नहीं है, और ब्राह्मण से पहले भोजन कर नहीं करूं तो एकादशी निष्फल होती है। तो ब्राह्मण सम्मति देगी तो तुलसी दल ले लो, जो निराहार और निर्जल व्रत करता है कुछ भी नहीं खाता तो तुलसी दल और जल से ही पारण हो जाता है, फलाहार करने वाला नहीं होता, निर्जल व्रत है तो चरणामृत लेने चरणामृत ले लिया। दुर्वासा को लगा पता, वो आए बड़े जोर से बिगड़े कि ये भगत नहीं है, ब्राह्मण को निमंत्रण देकर पहली पारणा कर लिया उसने, इस वजह से ठीक नहीं है, जोर से क्रोध कर चटा उखाड़ी उसे कृत्य बनाए मार दो उसको, ये भगत नहीं है, ब्राह्मण का तिरस्कार करता है, भोजन कराइए नहीं पहले ही आप बाल डाल लेता है कृत्य, वो हाथ जोड़ खड़ा है महाराज ब्राह्मण नहीं होता क्षमा करो। तो भगवान का चक्र था रक्षा करने के लिए, उसने कृत्य को तो इति करते कर दिया खत्म कर दिया। अब पीछा पड़ा दुर्वासा के, दुर्वासा भागे भगवान शंकर के पास गया, विष्णु भगवान कई जगह गए, विष्णु भगवान के पास गया महाराज आपका चक्र मेरे को तंग कर रहा है, मैं भाग रहा हूँ मेरे छोड़ दी क्या करूं। भगवान स्वयं कहते अहम भक्त पराधीन हो यश स्वतंत्र साधु वीर ग्रस्त रह रहे हो भक्त भगवान प्रिय, दुर्वासा मैं तो परतंत्र हूँ और ये चक्र ठीक रक्षा करना मेरे हाथ की बात नहीं है, हम भक्त पराधीन है, मैं भक्त के पराधीन हूँ। देखिए पराधीन तो होता है भगत, भगवान पराधीन हो जाते हैं भगत के, अस्वतंत्र मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तू शरणागत होता है तो मैं बात बता देता हूँ, रक्षा चाहता है तो उपाय बता सकता हूँ, वो नाभाग पुत्र जो अम्बरीश है उसकी शरण जाओ या उस आग छुटकारा हो जाएगा। तो अम्बरीश के जाकर प्रभाव पड़े, उसने प्रार्थना करी, चक्र ने छोड़ दिया। तो भगवान पराधीन हो जाते हैं, जैसे आप पराधीन हो जाओगे तो वो पराधीन हो जाएगा। तो विवाह होने पर जब लड़की सर्वथा उनके अधीन हो जाती है, तो पति के अधीन हो जाने से पति ही बालक होकर के उसके अधीन हो जाता है। अब बच्चे को चाहे जैसे करो, अब माँ का पूरा अधिकार, पिता भी जायते पुत्र, पिता ही तो पुत्र पैदा होता है। तो वो शरणागति सर्वथा हो गई तो बालक माँ का भक्त हो जाता है, और माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक, 10 गुना अधिक। तो वो तो 1 गुना ही पति हुआ, वो माँ का 100 गुना दास हो जाता है, पिता का 100 गुना दास, तो वो उसके अधीन हो जाता है। अब स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, वो तो पिता के अधीन ही है, परंतु वो सदा अधीन हो जाती है। तो उसका पुत्र होता है वो माँ के अधीन हो जाता है। भगवान राम जी को वनवास हो गया, तो वनवास होने पर माता कौशल्या के चरणों में नमस्कार करते हैं कि भी वनवास में जाना है तो नमस्कार कर लो। तो कौशल्या तो आनंद मना रही, खुशी मना रही है, आज मेरा राम लला युवराज बनेगा, बताने की बात है। तो मुझे प्रेम से बोली, बेटा थोड़ा खा लो, क्योंकि सवारी निकलेगी, देरी लगेगी, तो भोजन बहुत देरी से होगा, इस बार से जल्दी भोजन कर लो, कुछ खा लो, मीठा खा लो, कुछ न कुछ खा लो। ऐसा कहा तो राम जी कहते, माँ मेरे को तो राज मिल गया, युवराज हो गया, मेरे को राज मिल गया, वनवास का राज मिल गया मेरे को, तो पिताजी ने राज दे दिया। साथ में मंत्री पुत्र ने कहा, महाराज इसको वनवास हो गया, राम जी ने स्वीकार कर लिया, दशरथ जी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। अगर 14 वर्ष तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष का वनवास हो गया। कौशल्या ने सुना, सुना तो कहा कि जो मेरे पिता ने अगर वनवास दिया है तो जन जाऊ जान बड़ी माता, तुम्हारे लिए माँ का वचन श्रेष्ठ है। बेटा मैं कहती हूँ तुम यहाँ रहो, और तुम्हारे पिता के जंगल में जाओ, तो तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, जान बड़ी माता, माँ का दर्जा बड़ा है। तो कहते हैं माँ इधर, तो आप एक माँ कहती, उस माँ भी कहती है वो कई माँ कहती है। तो भाई जो पितु मात कहे वो बन जाना, तो कानन शत अवध समाना, पिता से 100 गुना अधिकार तो मेरा है, और मेरे से 100 गुना तेरी छोटी माँ का है। जो तेरी माँ ने कह दिया तो कानन शत अवध समाना, 100 अयोध्या क्यों बताया कि मैं 1 अयोध्या मेरे कहती हूँ, वो 100 अयोध्या है। इसे तेरी माँ ने कहा तो मैं नहीं रख सकती, जब बनवा ले जाओ। तो पिता से 100 गुना, माता से 100 गुना पिता का अधिकार है, और माँ का 100 गुना, माँ से भी छोटी माँ है उसका 100 गुना अधिकार। जाओ, तो जितने छोटे होते हैं उनका अधिकार बड़ा होता है। संसार में दो लड़ाई होती है, तो लड़ाई में जो बलवान होता है वो हार जाता है, परंतु प्रेम की लड़ाई में जो निर्बल होता है वो हार जाता है, या बलवान की पराजय हो जाती है। बच्चा और माँ दोनों माँ बेटा का लड़ाई हो जाए, छोटा 5-7 वर्ष का बालक है, वो कहते जा तेरा माँ नहीं पढ़ाऊंगा, वो माँ ज्यादा गर्ज करती है ना, बच्चा समझे माँ की गर्ज बहुत है मेरी, मैं नहीं बनूंगा, बस दंड देता है वो, कहते बेटा नहीं बनूंगा, तो जा तेरे जा जा। तो ठीक है, थोड़ी देर में माँ ढुल जाती है, बच्चा रह जाता है, तो बच्चे में प्रेम कम आए, माँ में प्रेम ज्यादा है, तो ज्यादा बलवान की हार होती है प्रेम में। बैर की लड़ाई में तो बलवान की विजय होती है, निर्बल की पराजय होती है, पर इस प्रेम की लड़ाई में निर्बल की विजय होती है। तो माँ प्रेम को रोक नहीं सकती, इतना उम्र था प्रेम बच्चे के प्रति, तो माँ से रूस कर वो रह सकता, पर माँ नहीं रह सकती, गर्द कर देगा वो, तो ना बेटा आ जाए, बेटा आ जाए। इस तरह से भगवान और भगत में लड़ाई हो जाए तो भक्त की विजय होती है, वहाँ भक्त हार जाते हैं, भगवान हार जाते हैं, क्यों? भगवान में प्रेम अधिक है, अधिक बल है, अधिक प्रेम है, तो वो अपने प्रेम को रोक नहीं सकते। भक्त में प्रेम कम है इस बात को रोक सकता है, तो निर्बल की यहाँ पर विजय होती है। तो संसार में भगवान पर विजय होगी, आप पराजय कहाँ होगे बताओ? आप शरणागत करके लिए तो बस भगवान का हो गया। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुरजार, आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण हुए राम को, हुए राम को नाम जप, फिर नाम जप, नाम जप तो सब करते हैं, जो भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं, परंतु हुए राम को नाम जप, भगवान का होकर नाम जप करना, भगवान का होना ये बात खास है। भगवान का हूँ और मैं किसी का नहीं हूँ, और भगवान के नाते सबका जीव जंतु छोटा बड़ा कैसा ही जीव हो उसका भी मैं भगत हूँ। अभिष्णायक वायतराय जब आता था तो यहाँ आकर के अपने को दास लिखता था, यही बात सुनी है। सिद्धांत में मैं जानता हूँ, सिद्धांत में तो जो राजा का प्रतिनिधि होगा वो प्रजा का दास ही होगा, प्रजा का मालिक थोड़ा होगा, कहने में मालिक है वो, प्रबंध करने में, सहायता करने में, रक्षा करने में सब परिश्रम करेगा, परंतु सब प्रजा का दास है। ऐसे भगवान का भक्त होता है जीव मात्र में भगवान को देखता है, अरे भगवान के नाते सेवा करता है। तो पति पति है, सास ससुर देवर जेठ ये ननद कोई अपना मालिक नहीं है, परंतु पति के नाते माँ का बड़ा आदर करती है, और पति है उसके नाते ही वो दासी है। तो पति की पूजनीय माँ है तो वो भी बहुत पूजनीय हो गई, पति की भी पूजनीय है। छोटी नंद है तो हमारे पतिदेव की प्यारी पुत्री है, बहन है छोटी, तो उसका भी आदर करती हो। देवर को भी जी कर बोलती है, देवर के लिए तो भुजाई माँ के समान होती है, और जो बहन है वो अपनी पुत्री के समान होती है। अगर माँ का शरीर न हो तो भाई भुजाई कन्यादान करते हैं, कन्या है वो छोटी पुत्री है, कन्या ही है, बड़ी पुत्री है, तो कन्यादान करने का उनको अधिकार है, इतनी बड़ी है वह पुत्री, कन्यादान करते हैं। तो भाई भुजाई, भाई भी इतने बड़े हैं, परंतु वो स्त्री नंद को भी जी करती है, देवर को भी जी कर बोलती है, आदर करती है, किस नाते? पति के नाते, और क्या मतलब है उनका? सीता जी की बातें मैंने कोई चरित्र में सुनी है, हमारा लाल जी काम करेंगे, हमारा लाल जी काम करेंगे, लक्ष्मण जी को लाल जी कहती है, लाल जी काम करेंगे, और लक्ष्मण जी महाराज भी माँ की तरह मानते हैं, शीर निवास सीता को लक्ष्मण कहते थे, महतारी माई कहते थे। जब भगवान ने वहां लंका कांड में अग्नि परीक्षा के लिए कहा कि भाई लाओ अब, तो महाराज लक्ष्मण जी बिगड़ गए, राम जी पर बिगड़ जाते, भगत भगत पर, वह धनुष यज्ञ में हुआ जहाँ प्राय प्रवेश किया, भाई समुद्र तरना है, तो ये पद लक्ष्मण के नहीं भावा, राम जी की छोटी भाई को तो सुहाते नहीं, राम जी जहाँ सीता जी को कहते हैं तो सीता जी के पक्ष में होते हैं, लक्ष्मण जी राम जी के पक्ष में नहीं होते, ये ठीक नहीं करते आप, बिगड़ गए वहां। राम जी का ठहर ठहर, ऐसे ही होगा फिर होगा, ठहर गया। निषाद राज के बाद हुए तो लक्ष्मण जी बिगड़े बहुत, तो बस भरत आया है अपना अखंड राज करने के लिए, सबू समर सैन दो भाई भरत और लक्ष्मण, जिम करी करे जिम करी कर दल मृग राज, जैसे है सिंह सिंह और करी दल है, हाथ में हाथियों का झुंड है, उस पर मृगराज जैसे विजय करते ऐसे करूंगा, और ने लपेट लबा जिम बाजू, जिम करी दल है मृगराज, जैसे सिंह हाथियों के झुंड पर विजय कर लेता है, और जैसे बाज लोहे पर विजय कर लेता है ऐसे कर लूंगा। तो भरत जी के साथ सेना ही सभी, तो भरत भी बड़े थे और सभी बड़े हैं वो, तो उन पर कैसे विजय करेंगे? शत्रुघ्न छोटा है तो बाज बड़ा होता है, लवा छोटा होता है, सिंह छोटा होता है, हाथी बड़ा होता है। तो ये निकर पहले करी निकर समय समूह का सम इस तरह कर दूंगा, लपेट लगा भी बाजू ऐसा नहीं कोई, तो भगवान की सब कांप गई पृथ्वी में कितने तेज हो गए। राम जी ने कहा ठहरो भाई, तो ठहर जा। आकाशवाणी होती है कि जो विचार करना कोई काम करना विचार करना सहसा कर करता है निषाद्र आदि के प्रसंग आया तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य क्या हुआ कि शरणागत कितना विलक्षण होता है, जिसमें भगवान भी बड़ा आदर करते हैं, भगत मेरे मुकुट मणि हूँ मैं संतन को दास, ये यथावाम प्रपद्यन्ते वो भगवान का हो जाता है, तो महाराज भगवान भगत के हो जाते हैं। इस वजह से भगवान का नाम भक्ति भक्तिमान, भक्त भक्तिमान, भक्त का भगत भगवान होते हैं। अगर छोटा मोटे सब काम करने शर्म नहीं आती। 18 करोड़ सेना क्षत्रियों की जान लड़ाई हो रही है, वहाँ राम जी कृष्ण भगवान एक क्षत्रिय कुल होते हुए सूत का काम करते हैं, वो का घोड़ा चालना, ये छिटा नीचा काम है जो भगवान करते हैं। भगवान को आनंद आता है, माँ बच्चे का पालन करती है और आनंद आता है, मेला धोती है पालन करती है प्यार करती है दूध पिलाती है सब करती है, तो भगवान की सेवा पूजी में वो मस्त हो जाते थे बहुत आनंद से। बड़े जीवन मुक्त महापुरुष थे, बहुत विलक्षण गुरु भक्त थे, उनके चरित्र में बहुत विलक्षणता गुरु भक्ति की और भगवान की भक्ति की। तो भगवान के मन में आई ये सेवा पूजा में पुष्प चढ़ाता है, भगवान के चरण चढ़ाता है, माला पहनाता है, तो वो गदगद हो जाता है। तो भगवान के मन में आई मैं किसकी पूजा करूं, ये तो मेरी पूजा से इंद्राजी हो जाता है, तो फिर किसान एक नाथ की पूजा करूंगा। तो श्रीखंडिया नाम के नौकर हुए वहां जा, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, क्या होगा मैं श्रीखंडिया मेरा नाम है और क्या सेवा करना चाहता हूँ। एकनाथ जी कहते हैं सेवा में हमारे उद्धव है, कोई जरूरत नहीं है, तुम साधना करो अपना भजन ध्यान करो, दूसरे शब्द रहते शब्द तुम भी साधन करो, बस आपका हुकुम जाए रहना चाहिए, आज्ञा हो जाए आपकी। फिर सेवा करने लगे महाराज, हरि पंडित था उनका लड़का एकनाथ जी का, उसकी सेवा करती गिरिजाबाई नाम की स्त्री थी, उसको शब्द भर देना हमने कर देना, आटा सान देना, लकड़ी लग देना, पर पानी भर देना, छोटा मोटा सब काम करने लगे तत्परता से। अच्छा ठीक नौकर काम करे, जैसे भगवान सर्वशक्तिमान है, सब तरह की विद्या के विद्वान है, उनको काम करना बहुत आता है, रसोई बनाने में आता है, डोगरी करना भी काम आता है, महाराज सकूबाई के लिए सकूबाई बन गया, स्त्री का काम भी करते हैं, पति को सास ससुर को सबको खुश कर लिया, इतना काम करना आता है। सर्व भाषा भी थे भगवान, जानवर की भाषा भी जानते हैं, मनुष्य भी जानते हैं, राम कहते अंग्रेजी करना कोई भाई बोल भगवान जानते हैं, क्यों भगवान अंतर्यामी है, आपके भीतर में भाव उठता है वो आप भाषा तो पीछे बोलते हो, भगवान तो पहले समझ ले जाएगी बात है, अंतर्यामी कह रहे तो सब भाषा जानते हैं सब काम जानते हैं, और काम जितना भगवान तत्परता से बढ़िया कर रहे तो जो काम कर नहीं सकता ऐसा काम बढ़िया कर रहे, कोई काम बढ़ा दो। पतली उठाती है पांडवों के यज्ञ में, अब शरण देते हैं ब्राह्मणों का तो बड़ा सुचारू रूप से, तो सारथी बड़ा करते हुए विलक्षण अर्जुन की आज्ञा पर गए, अर्जुन कहता है सेनी और अभी और बद्य अच्युत अच्युत मेरा हथ हुआ खड़ा हुआ दोनों सेनाओं के बीच में, ऐसे खड़ा हो बीच मार जाओ जो आज्ञा सेनी और अभी और मध्य स्थापित तमाम भीष्म द्रोण प्रमुख था, भीष्म द्रोण सामने दिखे वहां अपर शीतान कुरु दिखे और कुरु होते वो भाई कर देखो, तो आज्ञा पालन करते थे। अर्जुन को रथ पर चढ़ाकर पीछे चढ़ गए और पहले उतर गए अर्जुन को हाथ देकर उतारते, अंतिम दिन में भगवान पहले ही उतरे, उस दिन भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम उतर जाओ, फिर भगवान उतरे आग लगी सब जल गया भस्म हो गया, तो पहले ही अस्त्र वस्त्रों से जला हुआ था, भगवान का संग्रह भगवान बैठे जी रहा भगवान उतरते ही जग गया सभी। उस दिन अर्जुन पहले उतरने पहले उतरना उसको हाथ देकर उठाना ठीक बढ़िया नौकरी करना भगवान को बहुत बढ़िया आता, मालिक करना भी बढ़िया था, राजा भी बढ़िया होते, प्रजा भी बढ़िया होती, सिपाही भी बढ़िया, जिस काम में जावे उसे भगवान सबसे श्रेष्ठ होते है। तो भक्त का काम करने के लिए भगवान को बड़ा उत्साह होता है। बालक के पालन करने में कितनी मेहनत होती है वो माँ कर लेती है सभी, अगर बालक की माँ मर जाए तो बालक का पालन पिता नहीं कर सकता, वो चाहे तो अपनी बहन के पास भेजे चाहे सास के पास भेजे बच्चे को वहां भेजती है, और पति मर जाता है तो मरा वो भेजती कहीं नहीं अपना पालन कर लेती है। कितना भेद विद्या का दुख है, अनाथ बना हो गई सब उसी, मगर बच्चे को मालूम ही नहीं होता कि मैं ऐसे बिना पता कहूँ मेरे सब अनाथ नहीं है, पढ़ा लिखा कर तैयार करके ब्याह करके सब काम कर देती है माँ, सब काम छोटा बड़ा करती है, उसको आनंद आता है, वो भेजती नहीं कि और के पास भेज दे इसको। तो माताओं में पालन करने की शक्ति माँ का है वो, ऐसे भगवान का हो जाने पर भगवान उस भगत का सब काम करते हैं, बच्चे को पता ही नहीं माँ क्या क्या कर रही है। सर्दी के दिन आने वाले हैं तो उस गर्म कपड़ा बनाती है तो ये नती यो करती है, वो कभी क्या चीज करती है ये, परंतु सर्दी से पहले कपड़ा बना तैयार कर देती है, सर पहना देती है। ऐसे भगत का काम क्या क्या करना है कहाँ को करना सब भगवान करते हैं। 7 अक्षोणी सेना 11 अक्षोणी सेना विजय भगवान इसको दिया, 15-20 100 पुत्र धृतराष्ट्र जिसमें एक नहीं बचता है, और 5 पांडव जिसमें एक नहीं मरता है, विजय होती है, विजय होने पर 1 अक्षोणी सेना पांडव की बच गई, उसने बचाई 11 अक्षोणी। इस वास्ते अर्जुन को पूछल पाती थी कि भाई देख दुर्योधन की भी सहायता करूंगा तेरी भी सहायता करूंगा, एक तरफ मैं निश्चित रेत रहूंगा एक तरफ शस्त्र सेना रहेगी। दुर्योधन ने कहा तुम तो बड़े हो, भीमसेन के समान था वो, अर्जुन से बड़ी अवस्था बड़ी थी, तो भगवान ने कहा कि देखो एक तरफ तो मैं निशस्त्र हूँ एक तरफ मेरी 1 अक्षोणी सेना शरीर दी है, इसमें चाहे सो ले लो। अर्जुन को कहा तो अर्जुन कहेगा मैं तो आपको लूंगा, राजीव बहुत ठीक है एक निशत्रु लेकर क्या करेगा, भोजन थोड़ा ही कराना है मजबूत करना है। वो राजी होगा आज मैं ठग लाया, और वो गया तो भगवान ने धमकाया तेरे को मैंने अवसर दिया तू पहले ले ले, अरे दुर्योधन कहे दुर्योधन सेना ही देता मेरे थोड़ी देता, तेरे को अवसर दिया तेरे को दिया, महाराज ने स्टोरी थोड़ी बनानी है संख्या थोड़ी बना रही है, मेरे विजय चाहिए विजय जो आप अनुभव हो गई तो मेरे क्या काम करे, जब सोचे नहीं चलाऊंगा तो क्या करेगा तू मेरे लिए, क्या क्या करूंगा रथ हाँगा शादी बनाऊंगा मेरी बहु डेरा आपके हाथ में रहेगी, जैसे आप लचाओगे से बताऊंगा। मेरे बहुत दिनों से मन में थी कि आप सारथी बनो मैं रथी बनो, तो सारथी करना भगवान बहुत विनुष्ठ है, कौरवों के सेना में शल्य के सिवाय कोई ऐसा चतुर था नहीं, वो राजा थे मध्य देश के, पर उसको बढ़ाने के प्रकार था कहीं तुम सारथी बना कर्ण के, कर्ण ने कहा करूँ कि मेरा जैसे अर्जुन के सारथी ऐसा मेरे सारथी नहीं है कोई, सारथी हो तो बताऊँ जो हाथ बनू मैं भी, शल्य को कहा तो बहुत गर्ज करने पर शल्य बना, क्षत्रिय समुदाय में सूत का काम कौन करे बोला, या भगवान को आनंद आता है जैसे माँ का आनंद होता है बच्चे के पालन करने में, ऐसे भगवान के भगत के काम करने में आनंद आता है, क्योंकि भगत को भगवान के भजन करने में आनंद आता है, तो ये यथा माम त्रिपे आज पथे भजन में हो, इस तरह से भगवान हो जाते हैं। तो शरणगत के सिवाय ऐसा कोई उपाय नहीं है भगवान को वश में करें। आप किसी पर विजय करते हो तो आप अपने से कमजोर पर विजय कर सकते हो, अपने से बलवान पर विजय नहीं कर सकते, पर बच्चा माँ पर विजय कर लेता है, माँ तो बलवती होती है बच्चा क्या बलवान है, वो दूध पीते हुए भी दूर कर दे छटपटाता है, क्या करे हाथ की बात थोड़ी है बल नहीं है, पर माँ का होने के नाते माँ को नचाते, अभी रात में रोने लग जाए तो मार बाप देवर जिस माँ के चाचा ताऊ सब जगह रोता है, क्या बात है, काम कुछ नहीं करता और सबको नचा देता है, किस बल पर, रोने के बल पर। रोना क्या है कि निर्बल से निर्बल होता है तो रोना आता है, और क्या करे बताओ आप, जब बालक कुछ काम नहीं करता तो अंतिम उपाय निर्बल का रोना, उस रोने के कारण से बस में कह लेता है। उधर से बोले पहलवान कोई डाकू आ रहा है, चोर आ रहा है, यार बालक रोना लग जाए तो भाग जाएगा, रोने से भाग जाएगा। विचित्र बात है, सब कर रहे हैं बोल रहे, पर क्या के हुए राम को दाम जब माँ का है, इस बात पितृ है, दिन में काम धंधा करती है माँ, ये बच्चा रोने लग जाता है तो रोने लग जाता है तो माँ सास का काम, सास के बच्चे बोलो कि मैं काम करता है, जय भाई आग लगा तेरे काम के, बच्चा रोता है काम कुछ नहीं करता रहता है, अरे वो काम करती है पर तुझे काम जल जाए आग लगे, बच्चे बोलो तो शरणागत की इतना कायदा रखते है मरा दुनिया भगवान के साथ, भगत है संत है, ये भगवान का परिवार है, शरणागत की रक्षा नहीं करते महाराज। नामदेव जी महाराज और राम जी कृष्ण भगवान आपस में स्नेह था, साथ खेलते थे, तो रंका बंका के लिए नामदेव जी ने कहा महाराज ये लकड़ी लाते, दोनों जाते लकड़ियां लाकर और लाकर बिक्री करते, उस निर्वाह करते। नामदेव जी ने कहा महाराज कैसे आपके भगत है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को पूरा घर नहीं है, आप कुछ देते नहीं, कि नामदेव लेते नहीं, मैं क्या बोल लेते नहीं बात बात है। तो वे जाते थे लकड़ी लाने को तो साथ साथ जाते थे, परंतु दूर दूर रहते थे, रंग का और बंग का, वो रंग का थे नाम, तो वो आगारी चलते वो पीछे चलते, भजन में बाधा नहीं पड़े, भगवान के चिंतन में बातचीत हो रहा, भेद भारत और भी दो होते ही बात हो जाती है आपस में, इस वास्ते भजन बढ़ता रहे। तो आगे देखा तो नामदेव जी के वजह से भगवान ने मोहर की घेरी कर दी, मोहर, तो देखा नामदेव जी ने, देखा भाई स्त्री जाती है, गहने की बहुत शौक होती है, तो समझ लेगी तो दूर ले गई, वो डायरेक्ट वो आ गई, वो दूर थोड़ी नजीक आ गई, कि क्या कर रहे हो, कि मोहरे पर नहीं, ये धूल पर धूल डालने से क्या फायदा, धूल पर धूल, मैं तू तेज तू बंका, मैं तो रंगा तू बंका, तेज इतना त्याग है। फिर गए तो भगवान ने लकड़िया इकट्ठी कर दी, सूखी सूखी जल्दी ले ले, तब देख अपने स्त्री से बोले आज सोने के दर्शन हो गया तो लकड़ी नहीं मिलती है, ये किसी ने अपने अपने बनाई है लकड़ी, ये दर्शन मात्र का ले लेते ले, क्या दशा होती, दर्शन मात्र से आज लकड़ी नहीं मिल रही है, भगवान से काम कर तो मिलते ही नहीं, स्वीकार करते ही नहीं, तो भगत को स्वीकार क्यों नहीं करते, भोले है, अरे भगवान से बढ़कर कोई हो तो स्वीकार करे, भगवान से बड़ी वो चीज है, उसको स्वीकार करे फिर क्या है, उसे मतलब बड़ा आनंद मिलता है, विलक्षण आनंद होता है, क्योंकि भगवान के सिवाय कोई चीज बड़ी है ही नहीं। पैसों से अधिकार होता है, जैसे इस घड़ी को कोई देर को 100 रुपया में मिलती है तो दुकानदार के 100 लगे हैं क्या, अरे 100 लगे तो 100 क्यों जाएगा वो, तो आप पैसों का अधिकार करो तो कमजोर पर अधिकार होगा, बल से अधिकार तो बल से कमजोर होगा उस पर होगा, विद्या से करो तो विद्या में कमजोर पर विद्या से अधिकार होगा, तो भगवान से बलवान हो भगवान पर अधिकार करे, परंतु भगवान बल से किसी का अधिकार नहीं आते और भक्त में बस हो जाते जैसे माँ के माँ है बस हो जाए बालक के, ऐसे भगवान बस हो जाते, तो भगवान का हो गया बस निश्चिंत हो गया वो, चिंता से भगवान चिंता अधीन दयाल को मो मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, वो तो आनंद होता भगवान के हमारे बंटवारा हो गया, चिंता चिंता तो भगवान को दे दी और आनंद आनंद हमने ले लिया, वो तो मोहन से कहता आनंद करता चिंता दीन दयाल, जय त्रिवद की प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने, तो उसे तो नींद आ गई, तो भगवान नींद नहीं आई, रात्रि में करते हो कैसे करे, इसकी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी, क्या होगा। तो अर्जुन नींद आई, भगवान को भगवान ने स्वप्न दिया। अर्जुन कहे थे तो प्रतिज्ञा कर ली, चले भगवान शंकर के पास। तो स्वप्न में ले गए और शंकर का महाराज वो पार्श्वपतास्त्र इसको याद करा दो, ये कहीं भूल न जाए, कल बड़ा भाई काम है, जैसे बध करना है या प्रतिज्ञा कर ली। तो भगवान वहां गए, साथ में आए, दिखाए कैसे किया। और रात्रि में इधर उधर घूमते रहे अपने मातनी सारथी से, मातनिया अपने सारथी से बोले भगवान, कहते देखो कल रथ रखना ठीक तरह से, अस्त्र शस्त्र से सजा करके बढ़िया, अर्जुन और जयद्रथ मतलब मेरे को युद्ध करना पड़ेगा तो हमारे तो साथ में रखना, मैं जो अर्जुन का रथ ले जाता हूँ उसके हमारा साथ में रखना, क्या पड़ेगा मैं करूंगा युद्ध। साथ साथ रथ रहते कितनी चिंता करते बताओ, प्रतिक्रिया भी कही अर्जुन ने, क्या चिंता लगे भगवान की, जो जाको शरण लियो ताका ताकि लाग, जिसका आश्रय लिया उसकी चिंता, वो सर्वथा निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, ना चिंता रहती है ना किसी भय रहता है। अब सबल भगवान सब रक्षक है तो भय किस बात का, कोई भगवान से बलवान हुए तो भय रखे, जानक नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, न देरो बालन बाको कर सके, जो जग बैरी हो संपूर्ण जगत बैरी हो जाए तो क्या विचार सकता है। तो वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाए, शोक किस बात का, चिंता दीन दयालु हमारी चिंता है ही नहीं, और निशंक कोई शंका नहीं रहती, किस क्या करना है क्या नहीं करना है कहाँ रहना है। जब आपकी कन्या का विवाह संबंध हो जाता है और विवाह करके आप कन्या को विदा करते हो तो माँ से कहती नहीं कि माँ थोड़ा आटा तो दे दे, बुजुर्ग करूंगी पैदा ही नहीं होते, अरे जो निजात रहा है अब रोटी वो देगा, कपड़ा वो देगा, मकान वो देगा, अपनी क्या चिंता। अरे पति वो मर सकता है, वो त्याग कर सकता है, वो दुख दे सकता है, साधु हो सकता है, सब जोखम है वहां, तो भी स्त्री चिंता नहीं करती, वो कहते हमें क्या चिंता में, तो भगवान जाने। और भगवान ना तो कोई भगवान त्याग कर सकते ना दुख दे सकते ना साधु संन्यासी होते हैं, कुछ नहीं भगवान, उसका वर्ण करने वाला क्यों चिंता करेगा। एक कन्या भी पिता जिसको दान कर देता है तो निश्चिंत हो जाती है, और कोई शंका नहीं क्या करना है कैसे नहीं करना है, अब मरा यूं कराओ सब, अपने आप को सौंप दिया। तो ऐसे स्त्री ने अपने आप को सौंप दिया, अब गोत्र भी उसने मिला दिया, तो अब उसको क्या करना है, उसे कोई कुछ नहीं करना है, पति के होने के लिए कुछ भी करना नहीं है, करना करना सब पति के आधी है, और पति के दान पुण्य जिसमें साथ में सबके साथ में आधा करता है। ऐसी विलक्षण बात, इस तरह से शरण होने पर उसका कुछ भी काम न बाकी रहे, निश्चिंत हो जाता नहीं हो जाता है। उसमें बाधा होती तो अभिमान की बाधा होती है, जो अभिमान होता है मातेत नहीं होता। और एक विचित्र बात है, जब द्रोणाचार्य मारे गए, युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हाथ हस्ती ऐसे हाथी नाम पर छोटे लिया, अश्वत्थामा जोर से कह दिया, सच्चे बोले कुंजरो नरोवा ऐसा नहीं है मूल में, वो कहते कुंजरो नरोवा ऐसा नहीं, वहां कहते हाथी कुंजर मारा गया, पर हाथी हाथी धीरे बोल दिए, कुंजर जोर जोर से बोल दिए, तो अपराध छोड़ दिया, उसने मार दिया दृष्टवन में। तो उस पुत्र को बड़ा रोष आया, देखो कपट करे मेरे पिताजी को मार दिया, तुम्हारे गुरु है ना हमारे पिता को मार दिया, अब संसार में इसके वंश नष्ट कर दूंगा, वंश सब को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, सोते हुए पांच पुत्रों को सोते तो मार दिया। और वो महाराज जन्म परीक्षित था उत्तराखंड, पहले नाराज से चलाया, पहले जब सब पर तो मारने लगा, तो भगवान कृष्ण कहते वो नाना खुद ही थे, और ये सब हाथ जोड़ नमस्कार कर शरणागत हो जाओ, और भीम से नहीं अरे आ गए शरणागत हो जाओ, हम एक क्षत्रिय हूं मैं। तो भगवान जब से कूद कर पकड़ दाग नीचे कर दिया, ये कोई शरणागति होती है, पर बचाना सा ऊपर ले ली सा, यूँ भीमसेन को भीमसेन कराओ फिर यहाँ रजपूति चलेगी नहीं यहाँ वो खत्म कर देगा। तो उनकी व्याख्या करी संतान बीजं कुरु पांडवा नाम परीक्षित की रक्षा करी परीक्षित गदा लिए उनके चारों तरफ गर्भ में छोटा सा बच्चा है उस चारों तरफ गदा लिए घूमते भगवान रक्षा करते दंड सृष्टि आ जाए। वो जन्म से ही देखा भगवान का देखा ना परीक्षण में देखा तो परीक्षित नाम अभी वो देखता है कहा तो शरणागति कितनी बात करते है सब काम शरणागत भगवान अपने पर ले लेते हैं जैसे बच्चे का भार माँ ले लेती है। तो शरणागत होने में जो अभिमान होता है ना विजय की जाए तो कम जोर पर की जाए इस वास्ते ये 100 रुपए मिलती है तो 100 से कम भी कीमती चीज मिलेगी बल से मिले तो कम बल की बात मिलेगी। कोई चीज हो अपना अधिकार कमजोर पर होता है भगवान सबसे बलवान तो उस पर अधिकार बल से नहीं कर सकते योग्यता से नहीं कर सकते किसी बल से नहीं कर सकते निर्बल में हो जाते बस सुने मैंने निर्बल के बलराम जब तक गज अपना बल बरत्यो नेक शरीर नहीं काम निर्बल है बलराम देना दुबुद निर्बल भी तारे आये तंज नाम। तो भगवान निर्बल के बल है निर्बल क्या शरण हो जाए ना तो शरणागति कैसे हो हे नाथ मैं आपका हूँ ये बात करना नहीं पड़ता। जैसे नींद लेने वाले को सो करके नींद के लिए कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता कि इतना परिश्रम नींद आवेगी आप साफ आ जाती है ऐसे हे ना आप साफ आ जाता है। शरणगति का काम भगवान करते हैं लाद दे लदवा दे लादन वाला साथ दे पानी करते और साथ भी देते सब काम भगवान करते हैं सुगम से सुगम बढ़िया से बढ़िया भगवान का इष्ट देव हो जाता है वो भगत मेरे मुकुट मणि हूँ मैं संतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। तो शरणागति ऐसी बढ़िया है गीता में सर्व गुहे तम विष्णु कहा है सबसे कोपनी बात है। तो ऐसे भैया शरण के बजाओ हम शरणागति की पुस्तक में लिखा है और 18वें अध्याय के 56 से 66 तक है जा रहे श्लोकों में इस भक्ति का अच्छा वर्णन है उसमें आप पढ़ो बड़ी अच्छी बातें मिलेगी। नारायण नारायण नारायण शब्द सुना होगा।